manifestación, la larga manifestación y gran manifestación cuyo lema es Cubide Social Calaboral Duinak por un modelo propio en Euskal Herria, pues acaba de concluir aquí en Alameda y hablaba con el compañero Xavi, 2.500, 3.000 personas, porque la calle Viteri estaba toda llena de gente. Se ha juntado, según terminaba la altura entrando a Sempelar, todavía estaba gente en la esquina del Banco Santander. Y la verdad es que más animada que otras veces, y bueno, diremos que un paso adelante en ese sentido, de cara a que las movilizaciones tengan un poco más pues de movilización, que podríamos decir. Está sonando un poco de musiquilla, estamos ahí a la espera, hay lectura de algunos comunicados. Si queréis, mantenemos la conexión. De acuerdo, a ver si podemos escuchar alguna de esas lecturas. Acércate un poquito a ver si se oye bien cuando empiecen. Sí. Y te vuelves a acercar el teléfono a ver si nosotros lo oímos bien desde aquí. Decir también que durante la manifestación ha habido bengalas ahí en el ambulatorio de Izquieta, en el Banco de Santander y a la altura también de Sempela. Bengalas, una de ellas, pues ha producido un pequeño incidente que ha partido la manifa y bueno, le han dado un poco toque de color, pues reclamando, marcando, diríamos, algunos sitios donde se están produciendo recortes y algunos sitios donde se están produciendo excesos grandes. Creo que va a empezar a bajar el micrófono, está ahí ya el ponente y vamos a escucharle. Norma jantako dita marrean esan dezakegu ozen eta harro, naiz eta eguraldia patronalarekin eta kapitalarekin egon, gaurkoa ere sekulakoa izan dela. Me oís bien, ¿verdad? Pero vale, jarraipena eta jendearen... Sí, se oye perfecto. Zorionak, guzti. Klase borrokaren ondorietako bat langilea hautzea da, kapitalaren mesedetan. Horretarako, bi bide nagusi erabiltzen dituzte. Sistema publikoa suntsitzea eta soldaten jaitsiera. Azken urteetako datuei erreparatu ezkero, kapitalaren errentak handitu egin dira laneko errenten kontura. Eskola merke gisa nahi gaituzte. Miseriazko soldaten truke edozein gauza egiteko prest dagoen jende adoktrinatua nahi dute. Soldaten aurkako erabakiak hartzen dituzten agintari politikoak, badakite soldaten izoste edo jitsieranekin ezinezkoa dela egungo abagunetik atera. Egoera okertu besterik ez du egiten. Patronalari nahi duen guztia ematen diote, eta honek kaleratzeak, ereak, mehatxuak, soldata jaitsierak eta bar gauzatzen ditu. Euren argudioak faltsuak dira, guzti faltsuak. Soldata jaitsiz lehiakortasuna handitzen dela gezur hutsa da. Pobreziaren gorakada nabarmen ekartzen ari da eta oso gaizki pasatzen ari den jendea gero eta gehiago ditugu gure artean. Nahikoa da. Alternatibak egon badaude. Soldata eta pentsioak handitzen baldin badira, benetako ekonomia suspertu egiten da. Horrekin batera, sistema publikoa indartu beharko litzateke. Hori baita ekonomia eta gizartea suspertzeko dugun tresnarik eraginkorrena. Benetan, progresiboa den fiskalitate politika batekin. Zerga iruzurraren aurka borrokatuz, edo diru publikoa bankari bideratu zerbitzuetara bideratuz. Jasaten, ari garen egoera hau, irauten ez badugu, okerrera egingo dugu. Eskubiderik gabeko esklabuak nahi gaituzte. Langabezi tasa altuek eskula merkea bermatzen diote kapitalari. Euskal Herriko langile jendea ez gaude egoera hau ametitzeko prest. Horregatik, planto egitea erabaki dugu. Eta, noski, erabakiko dugu hemendikan aurrera beste eredu ekonomiko, politiko eta soziala lortu arte. Beraiek baino askoz ere gehiago gara. Enpresaz enpresa, herriz herri, plaza, gurea izan behar du kalea. Gora gu, tagutarrak! Eso parece a sociedad, me ha sonado eso, ¿eh? ¿Eh? Eso me ha sonado a sociedad. ¿Qué hay? ¿Qué Lehenik eta behin, zorionak, greban enprestak untan, herritan, batarretan, antokitan, kaldian, lan egin dezuten guzti hori. Zorionak, zuen lanaren fritu alako orto guna. Gaur, aprobetsatuz, hemen horso taldekoek, bi pankarta jarri dituztela, nik ere hortaz, izain nahi dut, krisiaren bi aurpegita. Zegorkuan, oso garbi gelitu dira, ze bi aurpegi dauden, bizi dugun krisi hontan. Batetik, adegirena, inolako lotxari gabe, degindos, ministro lapurra, gonbidatu dute, nahizazkeran ez dan etorri, beraien bilera bat egitera, enpresarioen eguna ospatzera, inolako lotxari gabe. Eta ze egin dute, bilera horretan, eta Espainiako erreformak nola aplikatu, ez pabeatu dute. Ez dakit euskola belarekin egon nola, baina Espainiako erreformak inolako lotxari gabe aplikatu nahi dituzte. Hori da adelik Donostian gaur egin duena. Eta hori, grebantarako erakutsi dugun indarrez, erantzun behar diegu enpresetan. Gure helburua izan behar da, ez dadila euskal herritarri gelditu. Inolako babesi gabe, inolako familia hori gabe. Gaurko borroka erabili behar dugu lantokit lantoki, patronalaren asmoai, barrera bat jartzeko. Adegik, eta patronal osoak, bere nahi horretan, ezinbesteko aliatua dauzka. Eta hoxe da gaur, Gasteizen, Jaurlaritzan, barruan gelitu direnek, egin dutena. Baina badago zerbait eskertu behar dieguna. Eta da, greba baino lehenago ja, abisatu ziguten. Igual zitzaien, zenbat jende aterako zan kalera. Esaten ziguten, greba egiteak, ez dula zertarako balio. DTP, PSOE eta PNV-ko jauntxoek, esan azuten, beraien jarraituko zutela, beraien murrizketekin eta beraien erreformekin. Zabagago, txamponaren beste aldea. Herritarrena, langabetuena, gazte prekarioena. Azken finean, krisia ordaintzen ari garenena, herriarena. Tazuei, denik eta ben, esan barri zuet, gaur egin dugunak, bereziko, garrantzia daukala. Enpresariak esateuten bezala, balio erantzia daukala. Zegaurko graba, ez aitan, erreforma bati aurre egiteko greba soia. Gaurko greba, grebare kitaia bat izan da. Gaurko greba, Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartaren bidearen lehenengo pausoa izan da. Ya llorar en el campo santo, ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo, si me pega alguna bala, voy a llorar en el campo santo, con mi 30-30 me voy a pelear, en los a las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. ¿Dónde hay algún mezúa da? Conduzibilteko, se txamponaren aldeon tan gaudenok, gehiengo algará. Eta hau ez da, aldarrika penetarako garaia. Hau, beste eredu bat, eraikitzeko garaia da. Eta hori da, aurrean dut aur, erronka. Hortaz, ekin lanari, gora euskarria askatuta, gora euskarria sozialista. No. Gabón. Bueno, ni oso taldeko kideen bat naz, eta beraien izenian izango ez. Gure baiarak egun bizi duen krisi ekonomikoaren aurrean, lanaren eta ondasunaren banaketa aldarrikatzen dugu. Kontuan izan da, Oarsoaldean 5.867 lagun daudela langabeturik. Gipuzkoan 12.000 lagun daudela pobrezia egoeran, eta 30.000 pobrezia larrian. Euskal Herrian 8 familia etxetik kaleratzen dituztela. Murrizketak egiten dituztela osasun zerbitzuetan, pentsioetan eta abar. Eta langabezia tasak datorren urtean populazioaren 128% jipoituko duela Espainiar Estatuan. Sistema neoliberal honen erasoaren aurrean erantzun egin behar dugu. Egungo politika eltzaile honek 180 graduko norabide aldaketa bat behar du. Egungo atzeraldi ekonomiko eta sozialari irtenbide bat emateko. Oarso taldeko kideek astelenero egiten dugu biltzarra, gomidatzen zaituztegu. Astelenero atzaldeko 6:00 txintxarri elkartean. Oarsoko emakumeok, gazteok, gizasemeok, erretiratuok, deialdi bakarra egiten dizuegu, antolakuntza eta elkarlana. Bueno, arratsalde on denoi. Por el trabajo, por el reparto del trabajo y la riqueza, ante la situación de crisis económica que vive nuestra comarca, 5.868 trabajadores en desempleo, unos niveles de pobreza que en Gipuzkoa alcanzan a 12.000 personas de la población, y de ellos algo y aparte otras 30.000 personas en niveles de pobreza severa, desahucios 8 diarios en Euskal Herria, desahucios que están produciendo muertes, recortes en servicios, en sanidad, en pensiones. Según las previsiones de la OCDE, el desempleo va a seguir creciendo hasta el 28% en el Estado español. Consideramos que ante el ataque del sistema neoliberal, nuestra comarca, que siempre ha sido una de las zonas más combativas de Euskal Herria, aquí y ahora tenemos que dar una respuesta contundente, como ha sido el día de hoy. Pero con esto no vale, hay que seguir. Por lo tanto, pensamos que esta actual política asesina tiene que dar un giro de 180 grados, con el fin de dar una salida al actual estado de recesión y crisis económica. Por ello, desde Oarso Taldea os invitamos a sumaros a las actividades del grupo y recordaros que el grupo se reúne todos los lunes a las 6:30 en el local de Txintxarri. Esto es abierto, queremos que participéis todos. No importa la ideología, no importa el color, lo que importa son las ganas de luchar y las ganas de cambiar esto. Gorozkari askatuta. JK, irabazi arte. Borroka da, bide bakarra. Bueno, pues ha terminado la intervención por parte de los compañeros del grupo Oarso y estáis ahí, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Y ahora va a tomar parte, me parece, alguien de Sanidad. Ya voy. Entonces está ahora una persona. Ajá. Para poner... Euskadi askatzeko, gertzuri dauka bodo, labenean zetremateko. Irrinti bat entzuta, zito torrea. Sí, pero no sé dónde está, hace estar escuchando la cosa. ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días, socialista! ¡Una ruta, una gran! Bueno, pues un pequeño incidente ahí con el sonido, andábamos, pero como os decía, va a hablar alguien Pero, hau eta guadu guadi, oso taldetik lehen gure asmoa zen musika pizkat egitea talde batekin, baina eguraldea kontua, bueno, bertan bera utzi, baina bai dakagu prestatuta mikro irekia. Eta badago interbezio batzuk, konkretuki, bai osasun aldea, bai hezkuntzan, bai emakumeak, eta nahi de baita komentatzia, ziare banka etikoak herria mugitzen ari da, eta ea posible denak ardian bultzatu, eta gure diruak ateak banketxetik lapurrak. Bueno, pues ahí va. Merkatu ekonomiak eta politika ultrakontserbadoreek beraien bidea inpostatuz jarraitzen dute biztanleriaren gehiengoaren bizi baldintzak etengabe larriagotzen doazen heinean. Eta larriagotze horretan, emakumeok egoerarik larrienak bizitzen ari gara. Guzti hau, era ikusezinago batean, ematen da gainerako biztanleriarekin alderatuz. Zaintza lanek, gure soldatapeko lanek, eta gure bizitzek ez dutelako berdin balio sistema heteropatriarkal kapitalista honetan. Hala, sistema honek bere egiturazko krisia baliatu du, bere burua berriro ere asmatu eta aurretik ezagutu ez dugun eta atzera bueltarik ez duen eredu aldaketa batera emateko. Horretarako gure oinarrizko eskubideak eta arrisko egoeran dauden kolektibo eta herritarrak sakrifikatu. Egoera honetan emakumeok asko dugu galtzeko. Horregatik guztiagatik ondorengo aldarrikatzen dugu. Emakumeon aurkako prekarietate selektiborik ez. Ez delako kasualitatea gure lan eta bizi baldintzek okerrerazko joera hartzea. Langabezi tasa altuagoak, behin-behinekotasunak, aldirokotasuna, azpienplegua, soldata, diskriminazioa, prekarietateak eta pobreziak kasu gehienetan du emakume aurpegia. Lana, aberastasuna eta enpleguaren banaketari bai. Etxeko eta zaintza lanak aitortzarik gabeak eta eskubideetan eta bermeetan hankamotz direnak lana direlako. Bizitzaren iraunkortasunerako ezinbestekoak dira lan hauek, eta aberastasuna eta ongizatea ahalbidetzen dute guztiz ikustezinak izan arren. Bizitza eta pertsonek sistemaren erdigunean egon behar dute, eta ez merkatuak eta kapitalak. Bestalde, gogora ekarri nahi dizuegu, apirilaren 24ean, Dakan, Bangladesen, arropa fabrika batean gertatutako 1200 pertsonen hilketa, gehienak emakumezkoak. Haiek guztiak, hil izana, kapitalismoaren diru eta botere gozea amaigabearen ondorioa da. Bertan, baldintza arriskutsuetan eta nola nahi pilaturik lan egiten zuten, hemen saltzen den arropa josten, miseria bat kobratuta edo soldatarik kobratu gabe. Gora borroka feminista! Gora! Ahí habéis oído el grito de... Sí, sí, lo hemos oído. Feminista y ahora va a hablar un compañero que ya ha estado por la radio, Iñaki, de... Bueno, a ver, motxean, zeren ya nahiko txapa botatzen ahi adeno que está, esan ziguten, eskuntza mundutik hitz batzuk ere botatzeko, laburrezan da... Jendila geonek gizarte osoan egiten ari den triskantza hezkuntza mundura ere eramaten saiatzen ari dira. Murrizketak dagoeneko ja ezarrita badaude, beste leku guztietan bezala xet. Eta etorriko dira gehiago, eta ez makala gainera. Baina horrekin batera badator beste eraso basati bat, lomze izenekoa, dakizuten ez Espainiako gobernuak dagoeneko onartu duena eta parlamentuko bidean jarri duena, eta baldin badakizute eta ez badakizute, gogoraraztea bakarrik, lomce delako proiektu basati horrek dakarrela gure hezkuntza sistemak hankazgora jartzea dena, 40 urte atzera egitea, hauek, eskubitarra hauek, beren ideologia, politika eta asmo guztiak gauzatu nahi dituzte, azkenean hezkuntza ere merkatuaren zerbitura jartzeko. Eta hezkuntza mundutik berriro ere diogu horrei ere aurre egiten jarraituko dugula, eta eskatzen dugu jendarte guztiak ere horrei erne egon eta horrei aurre egiteko mobilizazioetan parte hartzen, eta tokian tokiko egiten ditugun ekimen guztietan ere parte hartzen. Denok daukagu zer egin eta denoi tokatzen zaigu. Aurrera. Iñaki de Esteila ha dicho estas palabras sobre recortes en educación. Joseba, sobre... Duela hiru egun, ambulatokian nengoen, etorri zen mutil bat Senegalekoa, lagun batekin. Esan zidaten, ateretan etorritik anago, nahi dut dokumentuak txartela, osakidetzako txartela. Lehen arabera, atean etorri bada ere, lehenengo hiru hilabete da turista. Eta medikoa behar baldin badu, pagatu behar du, legen arabera. Gero, hiru hilabete pasatu direnean, badauk eskubidea paper bat lortzeko asistenzia sanitaria urgenterako bakarrik. Eta urte bete pasatu denean, orduan badauk eskubidea asistenzia sanitaria normal hartzeko. Baina beti, orain, gero, eta urte bete pasatu denean, medizinak al 100% pagatu behar du. Hau da, osasun, universalaren kataklismo bat. Hatik, hoiekin hasi dira, eta hori gero jungo da, zabaltzen, lehenengo esklusio izango da legezkoa, ez zera hemengoa, orduan ez dakuzo eskubiderik, bigarren esklusio izango da ekonomikoa. Adibidez, 26 urtetik gorako jende gaztea, ez duna inoiz lanik egin, ja ezin da izan bere gurasoen beneficiarioa. Ja jarretzen diote kategoria jente sin recursos. Hoi daukate, ja zera... noa hori kontabilidade bat egun batean ez dagoela dirurik botoi bat eman eta horiek ere baztertzeko osasungintzatik. Hirugarren elementua osasungintzatik kentzeko da dirua, kopagoa. Kopagoa hasi dira orain, hasiko dira orain ekainan batean medizina bazukin zerbait. Baina kopago ez dauke mugai. Kopago gero izan daiteke ambulantzia behar baduzu kopagoa. Plaka bat atea baduzu, kopagoa. Ez dakitzen baduzu, kopagoa. Eta honekin ja, osasun gintzaren gratuidadea, haidie pikutera botatzen. Bueno, nik uste dut osakidezarekin eta osasun publikoarekin dagoen aia da plan bat, guain dela 30 urtea, ja diseinatua, egondo dira en las tiempos de las vacas gordas, poliki, antolatzen osakideza, enpresa bat bezala, funcionamentuan, iztegian, leno ginen gaixoak oain gira klienteak, eta klientea da la persona que paga porque tiene dinero para comprar el whisky, si no eres cliente. Odun, iztegia guztia cambiatu dute estruktura, egitura, ja hor ez dago demokrazia, hori da, teknokrazia bat agintzen duna goiti bera, da idia prestatzen planak, osakideza, zentro, la fiskate desestrukturatzeko, zentro, asko zerrexeo da, gero hori privatizatzea bloke osoa baino. Bueno, uste du daudela, osakidetzaren desmantelamentuaren lehenengo urratzia finkoetan. Eta ematen du batzutan kosta zaigula entendizea zer datorkigun. Zeratik hau nezako garbi egonda, bueno, aparte, langilekin egiten nahi dina da lan orduak aiagotu, soldata jetxi, eta ordezko guztiak pikutera bota. Osea, gero ez talan gutxi daugate ordezkoak. Horre baoke beste puntu bat erantzia ere bai, osakidetza euskalduntzeko gain dagoen indarra nagusiena dira ordezkariak. Horiek direlako gazteak, horiek direlako askok eskoletan euskara ikasi dutenak, eta osakidetza euskalduntzeko pieza klabe bat, orain izan ditzake ordezkoak. Eta justo, pieza klabe hori botako dute pikutera. Bueno, hau reflexioa dira osakidezari buruz eta datorren eta horrela. Problema gogorrago badatzea, gatikak osasuna osakidezak zeiten du. Gaxitasuna sendatu, baina osakidezak ez du osasuna mantentzen eta prebenitzen eta bako gauzak. Eta adibidez, zer egiten du Jaurlaritzak konsumoari buruz, janariari buruz, eta hau dekero zageiago multinazionalen eskutan. zaten denez, Euskadin jaten den guztiaren uneko gozta bakarri dela hemen produzitlakoa. Ordu nuntik produzit din gauza horiek. Eta ze animali klase, ze trato daukaten animaliak, pero munduko produkzio haragina eta oliaskoina eta zea hori eiteko. Esaten dute, produktu bat, zagarra bat, naranja bat, gure txean daukegunean, 5.000 kilometro median ibili dula munduan zehar. Ze desastre ekologiko den hau. Eta gauza guzti hauetaz, kambio ekologikoari buruz. Gure osasunerako kalte garri zua. Odon dauge, problema izugarri potoloak aipatu egiten ez dien Osakidetzan, eta Osakidetza bera dago debatle batean, desmantelamentu baten bidean. Horren aurrean, koño, hemen ikusi ni jende asko, ba, uste dut, hemen ikusi dugun hau, ikusi barko bendukela mendik aurrea, egunero, kasi egunero esan egut, ez gehiago erotuta egunero batetik bestera moizen, baina antolatzen dien gauza guztietan, zera, jartzen badu nik kartel bat o ambulatoria ingo du konzentrazio bat, ba, ondo daude amabos elkartzen bagera, baina asko zerbaito berrogeita amar elkartzen bagera, edo irakaslek jatzutenian ostegunetan ez dakize pankarta bat, korizketarik ez, rantxe daude irakaslea justu, eta todazen gara aldemenetik eta askotan ez dugu sentitzen behar batola, oiei apoiatzeko, hau da, hemen gaur erakusi dan solidaridadea egunero abendola praktikan jartzen du, nori dan ere desioa. Agur. Bueno, y para acabar, yo no sé si todos lo sabéis, pero bueno, aquí en el pueblo hay un grupo de gente que está trabajando el tema de la banca ética, atienden a cualquiera que quiera recibir información de lo que es fiar, cómo va a funcionar, la posibilidad de tener cuenta corriente, de tener depósitos, la información la están dando todos los miércoles en Mercatusar. Entonces, os animo a todos a que os paséis por Mercatusar, a que... os informéis de lo que va a ser el futuro banco ético, porque puede ser una oportunidad para que podamos empezar a sacar nuestro dinero de todas estas cajas y bancos que lo único que están haciendo es robar a la gente, desahuciar y demás. Entonces, pues bueno, transmitiros que eso está en marcha, que se está funcionando, el que disponga de tiempo o le parezca una idea interesante, pues que se anime y que se sume a la gente que ya está trabajando. Mila esker denoi, eta horrengo arte. Bueno, eta informazio bat, datorren darun batean, oza, bien faltaria, manifestazio bat dago internazional mailan, laroi herrialdetan iritan egingo da, eta da, troikaren aurka, herriek alkartuta, troikaren aurka, ez dugu zor, ez du ordainduko, atxaldeko zazpitan, Donostian, Bulebarren. Zortzen mazate, ondo, eta jarretu burrukan. Bueno, pues ahí haya terminado el acto de la Alameda. ¿Me oís ahí, compañeros? Sí, sí. Se te oye, ahí. Se ha pues, oído perfectamente. Como os decía, ha terminado el acto de la Alameda. Pienso que bueno, que se han visto algunas caras de la crisis. Y la verdad es que, como os decía, ha sido un acto un poco distinto hasta de lo que hasta ahora hemos conocido. Con estas musiquillas nos quedamos y agradeceros por haber mantenido abierta la comunicación del acto que se estaba realizando aquí en la Alameda y un saludo. Un saludo. Un saludo y bueno, muchas gracias a ti por esta amplia información de esta jornada de huelga. Bueno, vale. Venga. Ay, Agur. Si quieres pasar por la Erratia que estamos. Ahí iremos. Agur. Vale, venga, mancharte. Ipar Amerikaren lagun